Modern Sabahlar başlıyor. Oktay sen başla, benim boğazımı biraz bir şeyler kaçtı. Günaydın sevgili dinleyiciler. Gordion'un sunduğu Modern Sabahlar'da bir kere daha birlikteyiz. Bakalım kim var? Fahir Öğünç. Teşekkürler burada. Oktay Demirci. Burada. Niye İngilizce söyleyen ben oluyorum abi? Ne bileyim abi, işte öyle bir şey olsun dedim. Mevcut deseydim bari ya. Mevcut. En azından o kadar çıkıntı olsaydım. Ege Kayacan. Na mevcut. Maalesef. Bir saniye, nasıl olur ya? Zaten sınıf mevcudumuz var. Zaten evet. Niye gelmiyorum? Niye devam yok? Arkadaşlar, bu arkadaşın devamsızlığı had safhaya vardı. Bunun velisiyle görüşmek istiyorum. Onu da söyleyeyim baştan. Teşekkürler diyoruz. 4 Mayıs güzel bir hava dışarıda bizleri bekliyor olacak. Eğer çıkmamış olanlar varsa. Ya da ne bileyim, bana güzel geldi, öyle de bir şey olabilir. Güzel güzel. Güzel güzel. Her şey yolunda gideceği benziyor. Şükretmek lazım. Buna da şükür diyor Oktay Demirci. Evet. Bugün çarşamba olmasına rağmen şükür konusunda da erkenden bir giriş yapmış olduk. Bakalım. İlerleyen dakikalarda hangi konulara gireceğiz hocam diyorum. Güzel güzel bir hava var dışarıda sevgili dinleyiciler. Rahat rahat. Ferah ferah. Üzerinize böyle kalın kalın bir şeyler almadan rahat rahat dışarıya çıkabilirsiniz. Yarın öbür gün zaten soğuyacakmış, o yüzden hiç canınızı sıkmaya gerek yok. Güzel tadını çıkarmanın tam zamanı diyorum. Ve ilerleyen dakikalar geldi Oktay, nelerden bahsedeceğiz? Bugün gündem kalabalık. Evet, bugün gündem kalabalık. Biliyorsun ÖSYM ile ilgili şeyler var, haberler var. Yine mi? Yine. Yanlış hesap ÖSYM'den döner mi soruyorum sana. Evet, dün gördüm ya, çok üzüldüm. Herkes böyle bir itirazlar, aynı sırayı paylaşan, aynı sırayı dediğim hani sıralamada aynı farklı sayıda net yapmalarına rağmen, ya da öyle bir hata, tam şeyini söyleyemedim yanlış ama. Yanlış puan hesapları. Yanlış puan hesabı de, ha onu demeye çalışıyordum. Bir saattir ağzımda gevelediğim şey oydu. Onun dışında mesela yapmadığı sorularında doğru veya yanlış olarak sonuç belgesinde görünmesi, öğrencilerin sıkıntısı bu. Dün ÖSYM çalışanları biliyorsun şeydi, gösteri yaptılar. ÖSYM çalışanları da var mıydı? Evet, gösteri onları yaptılar. Arasında. Yeter artık, bir sorumlu kimse bulunsun, bizim üstümüze kalıyor ihale diye, öyle bir sıkıntıları vardı. Acaba şey mi ya, bir mektup. Hani arkadaşlığı vardı ya. Onlara atılmamış galiba, ona biraz bozulmuşlar. ÖSYM Başkanı ile öğrenciler, 1 milyon 700 bin öğrenci arasında bir mektup, tek taraflı bir mektup arkadaşlığı var. O bitmesin diye mi yapılıyor acaba? Çünkü her bu tip bir olan şeylerden sonra bir mektup yazılıyor ya. Tabii Facebook sayfası gibi düşün. Sürekli orada bir şeylerin olması lazım ki orayı canlı tutacaksın. Yoksa 1 milyon 700 bin arkadaş kolayla tutulmaz Oktay. Aslında yani yanlış örnek verdim Fahir. Belki de geleceğe hazırlanıyor. Yani gizden gizliye hazırlıyor olabilirler ÖSYM öğrencileri. Çünkü biliyorsun 22 Ağustos'tan sonra evet. Öyle bir internet falan kalmayacak. Evet. Sabit disk tipi İnternetin şeylerimizde. Doğumu belliydi Türkiye'de. Ölümü tam tarih olarak. Yani bu ölümü şey de netleşti. O yüzden yani Facebook falan filan değil de klasik, geleneksel haberleşmeye dönüp mektuba mı alıştırılmaya çalışılıyor acaba galiba genç arkadaşlarımız? Elektronik posta atılamayacak herhalde. Tabii yani, olmaz saçma herhalde. Neyse, Allah'tan bu dönemde buna şey, bir yatırım yapmadığımız iyi oldu. Artık hani o bilgisayarlarla ne yapılır bilmiyorum. Yani işte eski şeylere geri dönelim. Yine bilgisayarını al canım sen. Yok canım, ben Pascal'ı öğreneceğim. Hadi ya. Ha, yani Pascal'ı biraz biliyordum zaten. Onu iyice bir geliştireceğim. O zaman ben de Fortran öğreneyim ya. Öğren yani Oktay, sonuçta bir şey yapmak. Kaybolan yani değerler gibi görüyorduk biz bunları ama tam aksine. Gün geldi işimize yaradı. Yoksa ne yapacağız o bilgisayarlarla? Valla doğru söylüyorsun Fahir. Dün hakikaten çok endişeli genç arkadaşlarımızı gördük hep beraber televizyonlarda. Bugün de gazetelerde var. Bir de LYS'ye başvurular da 6 Mayıs günü. Yani şunun şurasında yarından sonra sona eriyor. Evet. Bu yanlış belgelerle nasıl olacak? Kimse buna bir cevap veremiyor herhalde şu anda. Bakalım, ya bu sene bakacağız. Allah'tan sınava girmedik Oktay. Yani hakikaten geçen sene bir sene sokmuştuk ama yani bu sene girmediğimiz evet ya, iyi oldu. Yani bir kere girmedim. Nasıl karıştı etraf? Ya görüyor hakikaten musun? Yani çok canımız yanacaktı ya. Geçen sene girdik. Yani hiç bize de mektup gelecekti aslında, o mektuplardan evet ya, haberimiz keşke olacaktı da neyse artık ya, kısmet değilmiş. Yazmadılar diye bana mektup. Yazmadılar. Geçen sene hiç böyle şeyler yoktu. Ali Tezel'le ilgili yeni haberler çıkmış. Ya Ali Tezel'le ilgili, evet, Ali Tezel'i tanıyor mu dinleyicilerimiz bilmiyorum. Ali Tezel'i tanıyor muyuz? Atlı köşemize hep beraber bir göz atalım isterseniz. Ali Tezel'i nasıl anlatacağız ya? Ali Tezel, Ali Tezel. Bu mevzuat konusuna hakim. hangi konunun mevzuatı diyen olursa, her konunun mevzuatı diye bir cevap vermek lazım. Başta çalışan hakları, değil mi? Sosyal güvenlik yasaları, yönetmelikleri daha doğrusu. Onlara hakim bir kişi var, uzman. çeşit çeşit kanallarda çeşit çeşit gördük. Ha. Soruyu sorar sormaz anında cevaba başlayan ve hiç teklemeden cevapları veren bir kişi Ali Tezel. Onun eşiyle ilgili bir haber aslında. Eşi bir kitap yazdı. 25 yıllık evliliğim nasıl geçti diye. Ve ama yani biraz da şey ya. Aile kitabı. İçin bu mevzulara girmiş, boş ver. Kitabın içeriği de rahatsız edici. İşte VIP mi, BIP mi? Evet. Tekrar okuyorum. Ne demek, yanlış ne demek, yanlış ne demek istediğini anlayamadığım için Oktay'cığım sana tekrar dönüp dönüp bakıyorum. Tamam o kitabın zaman. Kitabın ismiymiş o. VIP mi, BIP mi? Ha, VIP mi, BIP mi diyorsunuz. Delirmemek için yazdım demiş Meryem Hanım kitabı. Ya evet, onların aile içi mevzuları biraz şeydi ya. Ben sorduğuma pişman oldum. Şu anda geri dön... Sorumu geri alabilir miyim? Geri alalım değil mi? Sorumuzu geri alalım. Hiçbir batağa saplanmadan. Geri alalım. Oktay'dan derin nefes teknikleriyle kendinizi rahatlatabilir. Geri alalım yani. Aştanga yoga ile hayatın lazım. Tadını doyasıya çıkarma şansına sahip olabilirsiniz. Belki de konuşmamız lazım da tam olabilemiyorum. Belki de konuşmamamız lazım. Belki de hiç girmememiz lazım da. İkiz bekliyorlarmış Sarkozy ile Carla Bruni çifti. Evet, ÖSYM'den Sarkozy'ye bu kadar direkt geçişi. Niye araya bir... Araya Ali Tezer tamponuyla. Bip diye kitap açtık ya. Oradan. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Çünkü bebeksiz ev, çocuksuz ev... adeta söyle, gözüme bakarak söyle Fahir ki daha net olsun. Adeta onlar için şeydi artık, onların kaçıncı senesi ama Oktay? Niye canım, aşağı yukarı aynı ya. Aynı mısınız? Düğünlerimiz tabi. Yani tabi onların yaşı geçkin. Sarkozy Bruni çiftiyle ortak belki de tek noktamız. İşte Sarkozy emekli ayrılıyor ya, yani onun tadını doyasıya çıkaracak melek yavrularıyla beraber. Birden fazla çocuk istiyorum diye evde bağırarak Carlo Bruni'ye yönelik bir takım şeyleri olduğunu söylemiş. İddia bu. Nasıl iddia yapacağım bu. Yani şimdi bu, şimdi mesela bir ya, çocuk istiyorum. Ayağını yere vurarak işte yani. Hayır tamam, onu anladım da bir çocuk için yani çocuk şeyi ne derler, prosedürün nasıl işlediği malum. Hı hı. Birden fazla çocuk istiyorum dediğinde prosedürün nasıl işlediğini bilmiyorum. Öyle bir prosedürü mü var? Ya onun da prosedürü var canım. Hemen başlarsam mesela bir çocuk, sonra bir çocuk daha. Ama canım o normal, yine ilk sen prosedürü... Sen tek batında mı diyorsun? Evet, tek batında iki çocuğun nasıl olduğunu, onun prosedürünü bilmiyorum. Herhalde yani işte embriyologlar falan biliyordur onun nasıl olduğunu. Evet. Daha onu Sarkozy yapabiliyor mu onu bilmiyordum. Yani demek ki o da onun öyle bir şeyi varmış. Vallahi saraya şey kurdurmuş arka tarafa. Ne? Laboratuvar kurdurmuş. Ya şimdi bundan biraz daha katacağım. Biraz da bundan tek batında olması için. Tek ya orada Carla Bruni biraz kaç yaşında? 40. Carla Bruni 43 yaşında. 43. Evet. Hı-hı. Yani neredeyse annem de beni doğurduğunda o yaşlardı. Annem de 45 yaşında doğurdu benim. Bu genel kültür bilgisini de sizlerle paylaşmış olayım. İnşallah bir gün bu çiftin çocuğunun sünnet töreninde de yine senin sünnet kolun açılır Fahir. İnşallah, inşallah. Teşekkür yani ediyorum. Ne kadar efendim. Güzel fırsatları değerlendiriyorsun. Fırsatları hemen. Hiç kaçırmam. Yani geç değil mi diyorsun? Biraz geç değil mi? Yani babası da herhalde... Aşağı yukarı aynıdır herhalde. Yok, nasıl biraz abi? Daha yaşlı değil mi Sarkozy? Aa, lütfen. Lütfen. Sarkozy ikiz bebek şey, beklediği iddia. Gebeliği netleşti mi? Yok, iddia yine. Yani iddia diyorsun. Ya herhangi bir ele geçirilen ultrason görüntüsü efendim bir şeyi yok yani. Ele geçirilen herhangi bir belgeye rastlanamadım. Ekim maalesef. Ayında dünyaya getirmesi bekleniyor. Ekimse kaç? Terazi olabilir veya da akrep burcu olabilir Oktay'cığım. Ekimse şu sırasında ne kadar kaldı ya? Bayağı artık anlaşılması lazım da ikiz olsaydı. Ekiz olsaydı diyorsunuz. Carla Bruni ekiz. Evet, ekiz olsaydı böyle olabilirdi sevgili dinleyiciler. Ekiz olma ihtimali. Neyse o zaman ekizlik durumunu birazdan konuşalım Oktay'cığım. Tamam. Zira demek zorundayım. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. 8.34 oldu saatimiz. Önemli çiftimiz Sarkozy ve Carla Bruni çiftinin hamilelik haberinin de artık biz de müjdesini vermiş olduk. Yani bir ikiz bebek beklediklerini Oktay'ın deyimiyle en azından. En azından iddia. İddia. İddia ediliyor. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz Oktay. Yani Carla genç, güzel kadın. Sarkozy de maşallah genç gösteriyor yaşıtlarına göre. Gençliğe öykünüyor en yani, azından. Evet. O yüzden neden olmaz? Biz hep konuşuyorduk böyle devlet başkanları vesaire hiç görevdeyken çocuk sahibi olmuyorlar diye. Al yine işte. Haklı çıktık. Adam görev daha... süresi bitiyor ve demek ki ikisi bir arada olabilecek bir şey değil. Şu internet meselesine bir daha girseydik. İnternet meselesine gireceğiz. İnternet meselesine girmeden önce bir hatırlatma yapalım. Gelen dinleyicilerimizden gelen telefonlara da teşekkür ederim. İtiraz dilekçesini sunmak isteyen öğrenciler ÖSYM'ye yanlarında 5 lirayla gitsinler en azından. Tabi bir de dönüş parası. Onu arabayla gitmedilerse bir de dolmuş parası. Servis yok muymuş? Çünkü 5 lira alınıyor itiraz dilekçesine. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Neden diye onu sorabilir söyleyeyim. Miyim? Gerçi biliyorsun e-şifre almak için de gidip postaneye 1 lira yatırıyorsun. Kaybettiğin zaman o e-şifrenin ikincisini almak için aynı postaneye 10 lira yatırıyorsun. Kaybetmenin bedeli ağır. Evet. Düzenli ve tertipli olmaya bu şekilde teşvik ediliyor. Teşvik. Teşvik bir mi diyelim biz buna? O zaman teşvik diye konuşmuşken internet konusuna da girelim. 22 evet. Ağustos. 22 Ağustos'a kadar kaç ay var? Önümüzde Mayıs. Mayıs'ı baştan sayayım. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yaklaşık hadi buçuk diyelim. 3,5 ayımız var. Bu süre zarfında internetinin çıktısını alın güzelce. Biraz kağıt parası falan. Onu kullandık 3 ay boyunca. Ondan sonra ne olacağı belli değil. 3,5 diyorsun Oktay. Abi 3,5 ay doğru. 3,5'ü evet, doğru söylememiz lazım. 3,5'ü doğru söylememiz lazım. Bir dakika o 3,5'taki vurgunuzdan dolayı Oktay Bey sizi... Ne yaptım ben bir şey yapmadım ya. Yok yok yaptınız da bu bizim bu ses şeyimizde kartımızdaki küçük bir sorun nedeniyle ya. Dıgıdık yapamıyorum. Onu hallettikten sonra size ayrıca bir dıgıdık ne yapacaksın bu 3,5 ay boyunca Fahir? Valla ne var ne yok artık internette o site benim bu yani şey gibi bu. Doya doya yaşayacağım bu 3,5 ay boyunca diyebilirsin. 3,5 ay ömrünüz kaldı demekle eşdeğer biliyorsun. Tıpta öyle bir şey yok ya. Ya şimdi buna... Demek ki internette varmış. Şimdi şey yapmışlar, ne yapmışlar onu söyleyelim. Hı. 4 tane filtre belirlemişler 2011'in 22 Ağustos'unda. Hı. Bu da sigara yasakları gibi böyle tam tarih geldi ya. Evet yani, bir de 22 Ağustos. İkisi birbiriyle karıştırılması yalnız çok farklı mecralar onu da söyleyeyim. Hani böyle bir 22 tarih gelmesi bir tek ortak değil de. Ortak niye 22 Ağustos? 22 Ağustos'un özel bir anlamı vardır. Var mı belki. Öyle bir şey? Ne bileyim BTK başkanının şeyidir... Doğum günüsüdür, evlilik yıl dönümüdür, bir şeydir, bir şeydir tam doğru, olarak mantıklı. Bilmiyorum. Öyle olabilir. 4 tane filtremiz olacak sevgili dinleyiciler. Bunu öğrenelim öncelikle. Bu 4 filtremiz nelerdir? Aile, çocuk, yurt içi ve standart. Neyin standartını sormak istiyorsanız onu ayrıca BTK'ya 10 lira karşılığında bir dilekçeyle başvurarak cevabını alabilirsiniz. Cevabı unutursanız... 250 lira karşılığında aynı cevabı tekrar alma şansınız var olacak diye ben tahmin ediyorum. Filtrelerin kıstaslarını kim belirleyecek? Bu filtreler dışında kalmak gibi bir durum yok değil mi? Maalesef. Bu dördünden birini seçeceksin mi? Evet herkes 4 sınıfa ayrılmış olacak. Nasıl ki kaç tane burç var? 12 tane burç var. Hı. 4 tane de filtre var. Yani biliyorsun insanlar da renklerine göre ayrıştırılıyor mesela kırmızı renk. Mavi renk, efendime söyleyeyim, sarı renk, yeterli, yeşil evet. Renk diye. Burada da 4 sınıfa ayrılacak. En azından burçlarda bir yükselenin var, bir şeyin var. Tabii yok işte Merkür şey gidiyor geliyor bir şey yapıyor ya. Burada yükselen öyle bir şey var mı? Mesela ben aslında çocuk paketim ama yükselen paketim yurt içi. Yükselen paketim yurt içiymişti. Yurt içi diye paket var mı? Var işte diyorum ya. Yurt içi diye paket varsa yurt dışı diye bir paket olması gerekmiyor mu? Aha, olur mu? Esas kötülükler yurt dışından geliyor ya. Sen doğru. Hangi biz yılda? Biz batının iyi yanlarını alıyorduk. Doğunun yok. Almamız için yapılan bir şey bu işte. Gerçi benim biraz mantıksız oldu. Yurt içi diye bir şey varsa yurt dışı diye de bir şey olması gerekir tezimi. Bir kargo şirketiyle hemen anında böyle nihayetlendirmiş oluyorum. Doğru mantıklı yani. Onun içi varsa çünkü... Doğru dışta olması lazım. Evet. 4 tane neymiş biraz anlatır mısın? Tabii anlatayım. Bu 4 filtreden birine muhakkak seçmek zorundasınız. Neymiş mesela aile paketi? Aile paketi Oktay işte bak. Yani... Var mı öyle ayrıntı? Ayrıntı yok. Yani aile paketinde yani detayları herhalde biraz daha açıklanır ilerleyen günlerde de bu 4 paketin olduğu belli. Öyle affedersin elini kolunu sallaya sallaya dingonun ahırı gibi internette gezilmeyecek. Yani buna bir çeki düzen verilsin diye. Çünkü herkes rahatsız oluyor öyle. Çok saçma bir şey değil mi ya? İnternet koca ortam yani evren gibi bir yer diye düşün. Elini kolunu sallayarak giriyorsun kaybolursun maazallah. Yanlış sitelere girersin. Doğru. Ama bunu tabii sen lazımdı düşünemiyorsun. Çünkü o internetin affedersin böyle şehvetine kaptırıyorsun kendini. Hı-hı. Neşvesine kaptırıyorsun. Benim özelimde söyle Fahir. Senin benim özelimde söylüyorsun değil mi? Kaptırıyorsun. Tamam. Doğru ve söylüyorum. Ondan sonra ne yapıyorsun? Bilincini, belagatini kaybediyorsun. Kaybediyorum. Sonra deli gibi bir şey oluyorum. Tabii. Yaşın 35 olabilir. O kadar eğitim almış olabilirsin. Hayır. Bunun ne eğitimle, ne yaşla, ne genel kültürle, hiçbir şeyle. İster masterle, istersen doktoralı ol. İster profesör ol. Çok affedersin. İstersen çok özür dilerim. En üst mertebe. Ordinar üst ol da istersen. Ordinar üst ol. Öyle bırak. Bunları senin düşünmen mümkün değil. Değil, doğru. BTK doğru. Bunu düşünüyor. Öyle kafanı meşgul etmene gerek yok. BTK onu düşünüyor. Bunlardan birine gireceksin. Pakete gireceksin. Tamam. Şimdi filtrelerin aşılmasında eskiden YouTube zamanında biliyorsun ne vardı? Bir takım tünel Anadolu vardı biliyorsun. Bir takım ayarlar çekerek bilgisayarlara girilebiliyordu en azından. Şimdi sana ayar onlar ayar çekiyorlar. Hadi ya. Evet yani yok hakikaten hepimize güzel bir ayar verecek. Öyle bir şey maalesef mümkün değil. Çünkü bu servisler onları da iptal etmek zorunda. Çünkü oradan öyle bir şekilde sağlanıyorsa çok ağır para cezaları ödeyeceklerinden dolayı. Sunucular üzerinden bir şey yapılacak. Servis sağlayıcılar üzerinden bir filtreleme yapılacak. Yani hiçbir şey. Hiçbir şey. Elin kolun bağlı kalacak. Hiçbir şey yapamayacaksın gibi bir durum. Elim kolum bağlı durumuna geleceğiz. Olsun canım. Olsun. Bunun internet denizler ya. Oktay'cığım bunun güzel uygulamaları var dünyamızda. Yani sanki zannediyoruz ki bir tek biz yok, oluyor. Hayır. Yokmuş ya ben dün öyle okudum. Hayır Çin'de var. Bir ara. Kuzey Kore'de var. İran'da var. Ha onlarda diyorsun. Tabii bu ülkelerde var. Orada başarılı uygulamaları olduğu için. Doğru. Mesela Çin'de Google yok diye biliyorum ben. Çin Google'ı diye bir şey var. Çakma Google çakma diye Google. Bir şey var diye biliyorum. Çingu. Ya da çok sınırlı kısıtlı diye ama. Tam at zamanıydı ya. Tam at zamanıydı. Siz atları almış gibi hissedi sevgili dinleyiciler. Çingu. Yani ne zararını görüyorlar? Hiç. Hiçbir zararını görmemişler. Hiç. Yani affedersiniz zaten 1 milyar 300 küsür milyon onlar. Kore'sini kat, İran'ını kat. Zaten dünyanın dörtte biri neredeyse bu sistemi kullanıyor. İlk kez bir şey olmuyor ki yani onu doğru. Da bir düşünmek lazım. Sayıca düşünürsen evet Fahir. Hiç yapacağız? Bu açılardan bakmamıştım ben ya. Dünden beri okuduğum şeyler, böyle kafada kurduğum şeyler bunlar %100 zıttı şeylerdi. Şu anda senin açıklamalarınla ve tekrar bir düşününce şu anda bir fikirlerim değişmeye başladı. Belli bir mantığa oturuyor aslında. Yani ilk başta insana mantıksız gibi geliyor ama son derece mantıklı. Oktay. Doğru söylüyorsun. Zıttınıza gitmesin. Zorunuza hiç gitmesin. Çok affedersiniz. Demek ki internette böyle bir şey. 3,5 aylık ömrü kalmış. Çok hakikaten insan ne yapacağını hangisi? Yani ya mesela, günlerimi bir de yaz sezonu Oktay. Hmm. İnsanlar hakikaten şapur şupur terlerken oturacaklar bilgisayarların karşısına. Ay oraya da gireyim, bunu indireyim, şunu indireyim diyecekler. Yok öyle bir şey yok. Nasıl? Ya indirme falan filan i̇ndirme yok. İndirme derken hani şeyler. 22 Ağustos'tan önce mi? 22 Ağustos'tan önce. Yok abi şey yapacaksın mesela internetten mail atacaksın. Hı-hı. Düzgün bir tabii ki düzgün bir filtreleme. Ha, düzgün bir Türkçe ve düzgün bir filtreleme. Sonucunda düzgün bir filtreleme ile şey yapacak düzgün insanlara mail atacaksın. Ondan sonra o elinde olan arkadaşlarla paylaşma imkanı en fazla. Tabii onların evinde öyle gidip alma çoğaltma falan gibi bir şey yok. Gidip izleyeceksin. Sadece film şey için değil bilgi için de öyle mesela. Yani hepsi var. Mesela kitap isteyeceksin yurt dışında. Bu arada Oktay sen Rod Stewart'a hiç şey yapma pas verme. O kendi kendine takılsın boş ver. Hayır Rod Stewart da bu şarkıyı söylediği zamanlarda bu konudan haberi yoktu. Eğer öyle haberi olsaydı susardı. Rahmetli de böyle olsun isterdi. 22 Ağustos'tan haberi olsaydı susardı diyelim o zaman. Yok ya dur Oktay ya. Senin bu şeyin ne derler ona? Daha geçen gün konuştuk. Kimle? İşte Didem'le mi? Daha yayında konuştuk ya. İşte yurt dışından alınan ürünlere de sınırlama geliyor ya. 5 ürün. Ayda 2, yılda en fazla 5 ürün, 5 paket alabiliyorsun. Ben onu anlamadım ya. Ayda 2, yılda 5 ne demek? Yani mesela çünkü her ay 2 alıp 12'ye ulaşma gibi bir amacın varsa... Bir ay 2, bir ay 1 veya bir ay daha 2 öbür ayla onlar alamıyorsun. Evet, aynen öyle. Ha bu illaki affedersiniz şey mesela olacak. Kitap alacaksın. 5 kitap alacağım. 5 kitap alacaksın. Efendim ruhsat, hayır diyeceksin. Ama bak şeyi bilmiyorum mesela. 3 kitabı bir paket yaptırırsan o bir paket mi sayılıyor yoksa 3 kitap mı sayılıyor? Ha. Onu bilmiyorum. Ya da o galiba atlanılan bir şey. Buradan ihbar etmiş olayım. Yani düzenleme yapılacaksa lütfen bu da düşünülsün. Evet. O benim fikrim 3 paket sayılmalı o. Bir paketin içindeki 3 kitap. Bence 3 sayılmalı. Sonuçta alıyor yani. Evet, yani. Kimlik numarası karşılığında öyle bir sınır getiriliyor. Efendim kimlik numarası diyecekler götüreceğiz. Hayır efendim diyecekler nüfus kağıdı diyecekler. Bunlar güzel düzenlemenin bence olması bizde güzel. Bizde mi kimlik numarası uygulamasına geçsek? Şu şeyde neydi? Programımızın içinde. Mesela kim gelmediyse isim soyad değil de. Kimlik numarasıyla. TC kimlik takip altına alınması. Vergi numarası. Onun dövmesini yaptırsam mı ben acaba ya? Neyin? TC kimlik numaramın. Onu yaptıran var mıdır? Vardır kesin. Kendi vücuduna mı? Yok, senin vücuduna. Saçma olur işte. Çünkü çok sık görüşüyoruz ya. Kendi niye yaptırıyorsun? Hayır, kendi vücuduna niye yaptırıyorsun? Ne bileyim, sonuçta yarın öbür gün barkod sistemine de geçilir. Hı-hı. Vatandaşlıkta bıt bıt oradan okumada rahat olsun. Gerçi doğru söylüyorsun ya. Bir markete gittiğinde de alışveriş yaparken de aynı şekilde TC kimlik numarası isteyecekler yakın bir dönemde diye tahmin ediyorum. Ne aldığına bağlı diye düşünüyorum. Tabii, onu takip edilmesi lazım. İnsanlar bazen şeylerini kaybediyorlar. Zihinleri bulanıyor, gidiyorlar saçma sapan alışveriş yapıyorlar. Evet ya. Yani... Onları yani, bir şekilde ne yapmak lazım? Bir şekilde birilerinin karar vermesi lazım. Kaç eve kaç ekmek girecek? Böyle alkole falan gitmeye gerek yok. Yani mesela evet. Peynir. Alıyorlar. Yumurta. Evet. Bunlara karar. Bunlar boşluk gibi geliyor bana. Tabii, doğru söylüyorsun. Oktay, ben dün bir paket hiç açılmamış bir yoğurt attım. Yani yani Fahir. Gel de hak verme, ne yapıyorum ben? Onun için aslında doğru bir şey söylüyorsun. O akla gelmedi. Bak, buradan yine bir fikir vermiş olalım. Mesela bu da güzel bir fikir. Bir kimlik numarası. Bir herkesin kimlik. Öyle şey böyle okutup. Alnına. Sen evden çıkarken onu okutacaksın. Çünkü evden zırt pırt çıkılmasın. Evet, yani o da bir manasız. Dışarıda işi gücü yok. Aylak aylak geziyor insanlar. Geziyor kalabalık. Yani. Boşu boşuna. Tuhaf ya. Doğru. İyi düşündün bunu. Evet. Yani dövme gibi değil de böyle barkod sistemi gibi bir şey. Onu artık iyice bir nakkaşlar mı diyeyim artık. Tam bu elin iç tarafına. Dövmeciler değil de nakkaş, böyle daha böyle. Nakkaş ya da natır. Neydi? Daktayl. Daktayl yani. Power. Sevgili dinleyiciler, işte bizim böyle bir takım dertlerimiz oldu. Kusura bakmayın, kendi dertlerimizle de şey yaptık, sizleri meşgul etmiş olduk ama 22 Ağustos'ta böyle bir tarih. Bunu bir kenara yazın. Hatta bunu bir yeriye yazın. Demekte fayda var. Yazmaya da gerek yok ya. Ya da bir kolay bir tarih 22 Ağustos. 22 Ağustos zaten daha da konuşacağız, daha da uzun uzun. Bakalım nerede bitecek bu olay? Nasıl bitecek işte daha hani doğrusu? Herkes bir örgütlenenin bir şey peşinde de bu nasıl olacak? Ne kadar gerçekleşecek? Ben çok cılız kalmasından korkuyorum yani. Neyin? Karşı duruşun mu? Karşı duruşun çok cılız kalmasından. Yok, cılız kalmaz. Bunda bu uygulamadan da direkt bu konuştuğumuz şekilde olmasa bile, ama bu kafa başka şeyleri de konuşmamıza sebep olacak. Tır diyorsun. Yani bir de bu fikri ortaya atan kimse, onun da ortaya çıkması lazım evet. Bence. Efendim, bu benim problemim. Nasıl mesela işte... Nasıl bazı davalarda yargılamalar devam ediyor? Bu da aynı kafa işte. Evet Oktay. Evet. Yeter Fahir. Evet, yeter. Biraz Ruşen daha... abiyi aramam lazım. Biraz rahatlamam lazım abi, benim. Abi, sen Ruşen abiyle bu kadar samimi olduktan sonra biraz değiştin, onu söylemek istiyorum. Ruşen Çakır'a buradan selam söylüyorum. Evet, buradan da selam çakan Oktay Demirci'ye biz de bir selam çaka. Selam olsun Ruşen Çakır'a, selam olsun Oktay Demirci'ye. Gagalıyor. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Modern sabahlarda konuşma yasağım kalktı bu saat itibariyle. Artık neler hissettin? Gerekli dersleri çıkardın mı bu konuşmadığın dönemde? Vallahi çok iyi oldu. Bir kere zararlı içerikten korundum. Yani ben sen hem dinleyicilerimiz BTK korundu falan diye. Ben çıktım dışarıda bahçede. Böyle ağaçlara falan tekme attım. Hani doğayla ne yapacaksın başka yani? Böyle bir otları falan kopardım. Hı-hı. Güzel oldu. Hı-hı. Hayata dokunmuş oldum. Yani internet başında geçireceğim vakti. Çok zararlı. Aslında hayat... Doğalda geçirdim. Çok güzel bir konuya değindin. Biz internet girdiğinden beri hayatımıza, o da yaklaşık nereden baksan bir... 18 yıl oldu. 18 yıldır falan. Dikkat ettiyseniz... Hep ilişkiler değişti. Bakın, dikkat ettiyseniz boşanmalar arttı. Sebebi ne? İnternet. İnternetin aile bir için. Tane olumlu şeyini gösteremiyorsunuz. Bir tane ya. Bir tane olumlu şeyini göster. Bir tane yani ne? Bir tane benim aklımda bir şey var. Söyle. K ödemelerini ne zaman olacağını öğrenebiliriz. Yani birkaç tabii ki böyle müspet örnek gösterebiliriz. Ama genelde sen... internet menfi bir ortam. Doğru. Ama yani en son mesela şimdi K ödemeleri, tamam, internetin en güzel uygulamalarından bir tanesi. K ödemelerine oradan bakıyorsun ama mesela E-Devlet diye bir şey var. Hı hı. E-Devlet için mesela gidiyorsun, şifreni postaneden alıyorsun ya. Şöyle dönüp Oktay'la bir şifreni. Şimdi o zaman gitmişken orada hallet işini de. Yani değil mi? Yok, yüzüne zarar ya. Bankacılık zarar. İşlemlerini gidiyor insanlar internetten yapıyor. Ya saçma sapan, gidin orada gidersiniz, yolda birileriyle karşılaşırsınız. bir selamlaşırsınız, bankada bir sohbet ortamınız olur. Yani o sıcaklık, o eski ilişkiler. Bakınız reklamları vardı onu hatırlarsanız. Nereye gidiyorsun muhterem, sen de mi falanca banka bir banka gidiyorsun? Aman ben de falanca banka gidiyorum. Ne güzeldi eskiden ama şimdi tabii o aradığımız sıcaklığı... Neyse biraz daha dişimizi sıkacağız ya. 3,5 ay ya. Yani askerlik bile değil yani 3,5 ay dediğin nedir ki? Yani. Doğru. Japon bilim adamları durmuyor. Bir onu da verelim. Onu da durmasınlar. Ağızdan bunlar öpüşmek... da Japon bilim adamlarının son numaralarıdır. Çünkü orada internet serbest ya. Bu evet. Adamlar mesela şu 18 yıldır Japonya'dan bir büyük icat var mı? Ben şöyle bir bakıyorum. Walkman'den beri işte yok. Walkman'ler vardı. Hesap makineli saatler vardı. CD çıkalı dur bakayım. CD vardı. 30 yıl oldu neredeyse. İnternetten sonra onlar da yatışa geçtiler. Yatışa geçti. O Japon bilim adamları kalkmıyor. Gözleri çizgi gibi oldu. Hala internet başında foruma gireyim. Hentai'ye gireyim falanla filana gireyim. Böyle olmaz. Bitti. Saçma sapan bir şey. Esas bu işi Japonlar yapacaktı ama Japonlar uyanamadılar internetin zararlarını. Hala uyanamadılar. Türkiye, emperyal Türkiye interneti tamamen kapattıktan sonra coşacak. Millet Facebook başındayken biz tak tak tak her alanda. Bak Çin'e. Bak nasıl dünya ekonomisine hakim oldu. Neden? İnternet yasak. Yok çünkü bu boş boş vakit geçirilmiyor interneti karşısında. Bak İran'a. Füze gönderiyor adamlar. Evet. Uydularıyla şey yapıyorlar. Genetik çalışmalar bilmem neler falan filan. Neden? İnternet yasak. Bak Kuzey Kore'ye. Ha? Oradan çok bilgi alamıyoruz tabii yani. Ama gene de yapıyorlardır bir şeyler. Yani. İşte bu da internet. Füzesi var, nükleer silahı var. Neden? İnternet silahını, yani internet silahı dedim bak. Yani doğru. Halkına döndürmemiş. Halkına döndürülmüş bir internet silahı vardı. Onu gerisin geri dönderdi. Yani nasıl sabotaj diyorum. Kabotaj bayramı var. Onun gibi kutlanması lazım 22 Ağustos'unda. İşte artık bu sene bir yaşayalım. Önümüzdeki sene itibaren kutlamalar coşacak herhalde. Ben yurt içi paketini düşündüm. Oktay yurt içini mi düşündün? Yurt içi paketi. Oktay aile paketini düşündü. Biz aile ya da çocuk yurt düşünüyoruz. Dışında... Biz çocuk düşünüyoruz. Bence siz interneti kapatın çocuk düşünmeye başlarsınız o zaman. Yok ya, ya her şey pakette başlar. Önce çocuk paketini düşünür yarın öbür gün. Standart paket. Hayır, onu da sen al. Çünkü birbirimize gelip gittik sıra. Değişik sitelere girme imkanımız olur. Doğru dedin Oktay ya. Zamanımız da çok olacak. Çünkü ben 3 siteye gireceğim kendi evimde. Ben sonra Arap paketi yok mu ya? Arap paketi. Arap paketi yok maalesef. Yok. Big Mama paketi falan bunlar. Big Mama paketi. Benim için abi Big zaten yasaklı kelime. Mama zaten yasak baştan. Big Mama yasak. Mesela anne demek ama... Yani yasak, o da Asya yasak. Asya paketi falan bunlar hiç. Asya paketi. Upskirt falan hiç güzel. Bunlar paket. Yok sen çıkıyor? Ne diyorsun ya? Komple diyorsun? Bütün paketler. Bir büyük paket var benim bildiğim. Onun dışında yok. Her şeyi de kapsayan. Paket diyoruz. Öyle diyorlar. Diyorlar. Ben de demiyorum ki nereden bildiğim filtreleri. Bugüne kadar internete iki kere girdim diyen Japon bilim adamı bir robot geliştirdi. Helal olsun. Ağızdan öpüşme hissi yaratan robot. Abi çok çok özür dilerim, bir dakika bir rahatsız oldum. Niye ya? Ne robot ağzı işte. Ya robot ağzına değdiğimi düşündüm. Yani tabii ki insanın sıcaklığını bir şekilde sağlıyorlardır herhalde. Tahmin ediyorum. Tam 36,5 dereceyi sağlamıştır. Onu kettle gibi bir şey vardır. Onu ayarlarsın mesela hot. Mesela 38-39. Veya onu da böyle bir şey. İstersen kombiden ver örneği falan. 40. Yani mesela. Kombide mesela 2'ye getirmiş gibi. Çok coşkun o gün 3'e getirdim mesela. 3'e getirdim. Bir hovardalık yaptım bugün 3'e. Bak internet kafamızdan çıkınca nasıl tır tır çalışıyor teknoloji konusunda kafamız. Ya. Kombi diyoruz. Şey diyoruz. Kettle diyoruz. Kettle diyoruz. bilgisayar sistemi insanın diline dudaktan öpüşüyormuş hissi uyandıran bir sistem geliştirildi. Diline dudak etkisi mi? Dilden dudaktan. Dilden yanaktan diyebilirim. Amacımız gerçek öpüşme hissi yaratarak uzun mesafe ilişki yaşayanları memnun etmekti. Demiş. O zaman yurt içi paketin varsa... Uzun ne yapacaksın mesela. Sevgilim mesela yurt dışında gitmiş orada çalışma, akademik çalışma yapmaya zaten gitmiş. İçinde dudak mudak geçiyor olmaz. Zaten o sevgili döndüğünde de ne bileyim orada hani özgür internetten sonra geldiği zaman eski sevgilin olmayacaktır. Eski değil. Çünkü doğru. Çok farklı yurt içi hayatlar. Paketinden sen yurt dışında adama da ulaşamazsın. Tabi ulaşamazsın. Ulaşamazsın. O zaman enişten telefon aç öpüşen. Abi. Telefon yani. Aç mektup yaz. Bir şey yaz. Onlarla da öpüşme yok. Ama bu robot tipi bir şey. Ağza yerleştiren plastik bir tüp. Ağza tüp yerleştiriliyorsa o başka bir hisse. Gark eder adamı. Yani tüple olmaz ya. Bir dakika dur, hemen gözünüzde canlandırmayın ya. Şimdi biz ikimiz sevgiliymişiz Ege ile. Bir saniye. Bir bu örneği vermemiştik. Bunu da modern sabahlarda girildi. Tüp tipi bir şeyin var mı? Tüp tipi bir şeyin var. Stüdyoya bakıyorum da tüp tipi bir şey bulamadım. Artık herkes kendi bakalım bir tüp. Sen Fahir yanlış anladın. Tüpün bir tarafına biri geçiyor, diğer tarafına biri geçiyor. Sonra da Kadıköy yok. Taksim otobüsüne mi biniyor? Onu hayır. Mu diyorsun? Hayır. Hayır böyle hani şey yapıyoruz. İkimiz de ayrı yerlerde ayrı ağzımıza yerlerde tüplerimizi evet. alıyoruz. Tamam. Ve biz tüpe ne yapıyorsak karşı tarafın tüpü de onun ağzına onu yapıyor. Eş zamanlı değil canım. Eş zamanlı değil mi? Ne anladın ben ondan? Esprisi yok. Mesela ben tüpü mesela ağzımda kaktırıyorum. Hop Fahir'in ağzında da tüp kaktırılmış oluyor. Fransız tüpü tipi bir şey mi? Ben tüpü ısırıyorum mesela. Fransız tüpü. Ha, Fransız tüpü mesela tüpü ısırdım ben. Ne oldu? Bu aynı hissiyatı bu adamın da yaşaması lazım. O da tüpünde hissetti. Neyle bağlı bu? İnternetle mi bağlı birbirlerine? Telefon hattıyla mı? İnternetle bağlı olmaması lazım. İnternete bağlı iki sefer girdim dediğini söylemiştim herhalde. Hiç adamın internetle ilgili bir şey yok ya. Aynı anda olmuyor. Öyle bir şey yok. Karşılıklı ha, bir şey yavaş hızdaysa mesela ben buradan hard diye ısırırım. O ne oluncaya kadar o ımıl ımıl ımıl ımıl ısırı ısırı olmaz bana yani. Bana da öyle geldi. Randıman alamayız yani. Doğru. Ağza yerleştirilen bir lastik tüple ağızdan öpüşme simülasyonunu gerçekleştiriyormuş sistem. Simülasyon sistemlerini hazırlıyor. Simülasyon tipi bir şey. Ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. Herhalde 23 Ağustos'tur. Aha, ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü insanoğlu bir boşluğa düşecek. Bir günlük bir boşluk. Onda da idare edin. Eşinizle dostunuzla konuşun. Ya dost sohbetleri olsun akşamları. Çok ucuzmuş bir de. Bilim adamı onu demiş. Yalnızca bunu söyleyebilirim demiş. Çok ucuz. Yani demiş. Bir taraftan da şimdi bu internet ortadan kalktıktan sonra tam anlamıyla yani yurt içi paketiyle ne yapacaksın? Bir K ödemini yaparsın. K ödemini yapmak için işte daha doğrusu K ödemini de yapamıyorsun. Orada listeden bakıyorsun. Bakacaksın canım. Zaten tabii karşılıklı canım. Bir şey değil ki internet. Ya bak K ödemisi dediği zaten yapılan değil ya. Aldığın bir şey. Ve düşündükçe ben olumsuz tarafları zihnimde canlanıyor. Mesela bu sınav sonuçları. Hı hı. Ne kadar karışıklık oldu. Bir gün sınavı böyle bir ertesi gün değişiyor. Ondan sonra falanca okuldaki çocuğun puanı değişmiş. Herkes aynı neti yapmış. Farklı puanlar gelmiş falan. Eskiden böyle miydi? Eskiden ne güzel. Gazeteye giriyorduk bakıyorduk ya. Gazeteye giriyorduk. Gazetede açıyorduk daha doğrusu. Ya. Şey geliyordu bize. Evrak. Mektup geliyordu. Evet. Zaten mektup yine geliyor canım. ÖSYM Başkanı mektuplaşıyorsunuz ya. Ama işte mektup geliyor. Mektuba da itiraz falan da olmuyordu. O olmuyor. Yani ara sen dost mektuplarını diyorsun. Penfriend. Ha, penfriend. Ama... şimdi internete giriyor. Herkes bakıyor. Onun puanına bakıyor. Bunun puanına bakıyor. Bu internet mesela yurt içi paketinde bakılabilir buna belki de. Aile paketinde ne işin var? Çocuk başlayan? Paketinde biz bakamayız mesela. Bakamayacağız. Öyle bir şey diyor. Olmaz çocuk paketinde. Standartta belki olabilir. O da gazeteyi benim. Ben bir risk aldım. Standart pakete geçtim ama yani umarım bu. Bir kişi bir arkadaşımızın da daha dördüncü paketin olması lazım. Hayır standart paketi ben şundan önemsiyorum. Bu adam standart paket demek ki diyor ben karanlık işler çevireceğim. Karanlık işler o yüzden ben standart pakette hem yarın öbür gün bir şey olduğu zaman bunları stadyumlarda toplarlar standart paket. Rahat yani elleriyle koymuşlar gibi. İşte 19 Mayıs stadyumuna gelin. Toplam. Kaç kişi efendim 40 bin kişi. Efendim 19 Mayıs stadyumunun şey yok. O zaman Cemici Stadyumu ve yandaki Ankara Arena'ydı. Modern sabahlar devam ediyor. Saat 9.25 sevgili sanatseverler. Duyurularımız var size. Önümüzdeki günlerde hayatınızı güzelleştirecek şeylere haber vereceğiz. Buyursunlar efendim. Hemen bugünden başlayalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mezunları, öğretim elemanları ve öğrencilerinin tanışmaları ve birikimlerini paylaşmalarına zemin oluşturan bu Hocam Bu Ay Yine Buluşuyoruz etkinliklerinin 3. yılının son toplantısı bugün gerçekleşecek. Saat 18'de, saat 17.45 olarak verilmiş düzeltiyorum. ODTÜ Fizik bölümünde Dr. Necdet Bulut Amfisi eski tabiriyle eski U3'te olacak. Kolaylaştırıcı da Profesör Doktor Ali Gökmen olacak. Ne kadar güzel. Bu arada ODTÜ Tiyatro Şenliği de başladı. Hakikaten bir şenlik. Şenlik 2011. Bugün ne zamana kadar devam edecek? 8 Mayıs'a kadar, pazar gününe kadar şahane oyunları izleme imkanınız var sevgili dinleyiciler. 29 Nisan'da başlayan festival şenlikte. Bugün iki oyun sahnelenecek. Bir tanesi saat 13'te Hacettepe Üniversitesi Drama Topluluğu'nun Otobüs adlı oyunu. İki perde 2 saat. Diğeri 20.45'te yine İstanbul Üniversitesi'nden gelen ekip Kuşlar. Aristofanes'in kuşlarını sahneleyecekler. Şimdi o 20.45'teki temsil tabii yani şey yapın onu. Hani oradaki arkadaşlarla tanışın ilk yarısına kalın ama saat 9.30-10'a doğru If Performance oldu benim temsil var ya. Zaten iki perde 20.45'te başlayacak. Değil mi? Yetişirler yani. Yetişirler. Oradan çıkıp hemen gelecekler. Tiyatronun en güzel tarafı zaten hani böyle bir seyirci olarak saati gösterirsen onlar da biraz hızlı oynarlar. Tabii hani bazı yerde böyle dramatik bir şekilde susup uzağa bakıyorsa mesela hani orada çok bakmaz. Yani, oradan bir 15-20 dakika hani bakışmaları falan atarsan. Yani zaten tiyatroda bir de şu vardır. Hani nasıl insanlar gece mekan değişikliği yapar. Şurada otururlar biraz. Hadi buradan kalkalım şuraya gidelim diye. Aynı şey tiyatroda da geçerli. Tiyatronun hadi şuradan çıkalım falanca stand-up'a. Aa stand-up mı? Nerede stand-up? Efendim Ege Kayacan'ın şahsi... İçine öyle bir bölüm. Çok yani, güzel oldu. Bir güzel haber saat 20'de başlıyor bugünkü oyun. Yani, 20'de başlıyorsa ferah ferah Oktay'cığım. Otte ferah oyuncularının oyunu Shakespeare'in Coriolanus oyunu. Bülent Bozkurt ve Ali Edip adı var. Vay Turhan çevirilerinden gerçekleşecek. O yüzden 20'de çıkıp hemen tekrar akabilirler. Çok rahat. Gibi. Çok stüdyomuzda rahat. Bir oyuncumuz var. Hemen biz ona dönelim isterseniz. Hoş geldiniz. Ege Kayacan şahsi şov adıyla yaklaşık 2 yıldır Ankaralıların ve tüm Türkiye'nin demek mi doğru olur bilmiyorum. Sadece büyük şehirler değil Anadolu turnesiyle de bu yaz gündeme gelecek olan Ege Kayacan stüdyomuzda. Çok teşekkür ederim. Anadolu turneniz var değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Anadolu, teşekkür ederiz konuk olduğunuz Anadolu için. Anadolu turnesine nasıl gidiyorsunuz? Anadolu Hafriyat'ın katkılarıyla. Ne kullanıyorsunuz araç olarak genelde? Araç kendi aracımı kullanıyorum. Kendi aracınızı kullanıyorsun. Otobüslerle de gittiğiniz bu. Nereden başlayacaksınız diye sor. Nereden başlayacaksınız? Adana'dan. Adana'dan başlayacağının müjdesini de vermiş oldu. Bu akşam saat 22'de mi sahne alıyorsunuz? 22 gibi. Oluyor. Gibi diyorsunuz. Yani 9.30. 9'da kapılar açılır. 9'da kapılar açılır. 9.30'da çatışmalar başlar. Kapılar açılır, çatışmalar başlar. Onda da sükunet içinde sahnede oluruz. İçecek falan var değil mi? Orada bir şey getirmelerine gerek var mı? İçecekler zaten barda oluyor genelde. Hı. Evden yiyecek. Herkes bir şey getirecek. Kısır, börek. Aa öyle mi? Tabii zeytinyağlı yaprak sarması. İyi öyle bir şey var mı? Nasıl var mı? Mekancılıkta. Yani ilk performansı olarak girerken sorun çıkarıyorlar mı demek istiyorlar? Börek galiba. Getirmiş adam. Yağlı olma. Bira içeceğim ve börek yiyeceğim yanında. Biraz peçete istiyorum diye. Çünkü normalde restorana yemekte gidilmez tamam da. Fahir'in gözleri bulandı. Yok bulanmadı canım hiç, olabiliyor. İç bulanıklığı gözlerine yazdı. Olur herhalde yani. Şey yani. Sonuçta mısır falan yeniyor. Mısır falan yeniyor. Cips yendiğine göre neden affedersin? Şey ufak yenmesin. Ufak börek yendiğine ufak ufak. Kıymalı yani. Börek mi? Doğum günü oluyor pasta kesiliyor pasta yeniyor. O yendiğine göre çok affedersin. Börekle yani. Gelir börekle adam yani. Börekle geldi. Kim ne diyebilir? Elle karışır. Ya börek. Veya sefertası. Ha, şunu bir ısıtabilir miyiz? Sefertasıyla gelse adamlar. Çorbasını içsin orada tabii ki meşrubatını şeyden tabii. Alacak. Zaten bistrolar yok mu orada masalar? Var var. Tamam işte onu da hiç... Ayakta böyle hızlı hızlı yenir ne olacak? Pıtır, bir yandan gösteri izlenir sahnede aç, ne var? Aç açına yemek şey aç açına bir şey seyretmek o kadar zor ki Oktay. Yani insan aç açına hakikaten hiçbir şey seyredemiyor. Aç açına! Hapları hazırlayayım da aç açına. Ama giremez. Tutamadım kendim. Tutamadım. Ne oldu o, ya? Ya, ha, ya işte onda öyle bir sıkıntı var. O yüzden dıgı dıgı yapamıyoruz. Ya. Ya, vallahi. Atların küsmesi. Vallahi. Atların küskünlüğü diye bir atların küskünlüğü düşünüyor. Yaman olur. Atların küstüren program. Evet. Herkes esprisini yaptığına göre rahat rahat geçebiliriz. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.40 oldu saatimiz çarşamba sabahında. Radyolarının başındakilere bir kez daha güzel bir günü müjdeleyelim. Hakikaten de 23 derecelik bir hava sıcaklığından bahsediliyor. Şu dakikalarda tiril tiril dolaşabilirsiniz sokaklarda ama ara ara yağmur beklentisi de var. Öyle çakma bahar günlerinden birini yaşıyoruz. Ama yağmurun olmadığı dakikalarda rahat edebileceğini hatırlatalım. Evden çıkmamış olan dinleyicilerimize tamam burada sohbetler, espriler, şakalar dinliyoruz ama hava durumu nedir diye başka kanallara gitmesinler diyerek biz burada hatırlatalım bazı şeyleri. Buyurun efendim kağıtlar, kalemler hazırlandı elinizde. Galiba hediyeler, davetiyeler havalarda uçuşacak yine. Evet, çok az vaktimiz kaldı. Çok hızlı hızlı. Hızlı, seri. Hemen yarışmamıza geçelim. Tabii. Hemen yarışmamıza geçelim biliyorsunuz 22 Ağustos'tan itibaren. İnternetimiz filtreli, daha özgür, daha temiz bir internetimiz olacak 22 Ağustos'tan sonra. Peki bu özgür, temiz, nasıl diyeyim, rafine internette siz hangi filtreyi tercih edeceksiniz? Hangi aile paket? Paketi mi? Standart. Çocuk paketi mi? Yurt içi paketi mi? Aile çocuk. Yurt içi? Yurt içi bir de standart var lütfen. Standart yani o kadar sınırlı değil alternatifler. Bizde standart paket var. Sen standart paketi tercih edip de ben her yere girebilirim diyen insanlarla çok muhatap olmak istemiyorum ben. Gerçi standart paketin de tabii elbette içinde şahane filtreleri olacaktır. Tabii tabii. Onlar da biz standartız çok özgürüz diye düşünmesinler ama ben daha çok böyle aile, çocuk ve yurt içi paketleri. Çünkü internet, yurt dışı internet çok pahalı. Çok pahalı. Bir de saçma gereksiz yani. Sevgili dinleyiciler. Her şey ülkemizde var. Sizden bekliyoruz hangi paketi tercih ediyorsunuz. Biz tarafımızı belli ettik. Fahir sen standart mıydı? Ne bileyim bana standart kaldı ama üçünden biri ise sen aileyi al sen çocuğu ben al. Çocuk paketini tercih ediyorum. Ben yurt içi paketi. Ya, o zaman aile paketi bana kalıyor. Ben aile paketi istemiyorum. O zaman standart paket. Al o zaman. Bir o zaman tamam hadi ben çocuk paketini alayım da bizde çocuk var çünkü. Siz de ailesiniz Oktay. O zaman sen ben yurt içini. Ben yurt içini alayım o zaman. Tamam abi ben standart alayım ya tamam aramızda şey olmasın. Sonuçta 3-5 site fark eder. Telefonumuz 210-30-30. Hangi filtreyi tercih ediyorsunuz 22 Ağustos'tan sonraki özgür pırıl pırıl internet? Ve neden? Ve neden? Evet. Bilmiyoruz diyorsanız bilgilenme durumunu imkanı da vereceğiz, sunacağız biz size. Yani şu pakette şunlar olacaktır, bu paketimizde bunlar olacaktır. Çünkü... Ya da hangi pakete gireceğinizi mi bilmiyorsunuz? Hemen bize müracaat edin. Tabii İlgili biz... paketlere yönlendirecektir. Arkadaşlarımız size yardımcı olacak. Bir dakika. Ben şimdi çocuk paketine girdiğim zaman... Evet. İnternetin temel amacı olarak key ödemelerini nereden takip edeceksin? Yapamayacaksın abi. Ne iş olur çocuğun? O zaman Oktay'ı arayacaksın. Oktay bakacak. Standart. Kimlik numaranı alacağım ben senin. Tamam. Bir kereliğine mahsus olmak üzere. Ben gerekli evrakları sana muhtardan getiririm. Tamam. Kimlik numaran ve maaş numaranla beraber ben sana gerekli bilgileri vereceğim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kumru ben. Kumru Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş neredesiniz şu anda? Merhaba. Ben şu anda evdeyim. Çalışıyordum. Evde mi çalışıyorsunuz? Evde çalışıyorum evet. Ne? Bilgisayarda falan internette çalışıyorum demeyiz. Yok canım interneti hiç bulaştırmıyorum. Ha, aman ha. Bravo Kumru Hanım. Örnek vatandaşsınız. Çok teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz Kumru Hanım? Mimarım. Mimarsınız. Peki efendim kolay gelsin. Çok ne çiziyorsunuz ederim. Şu aralar? Şu aralar Abuja'da bir kamu yapısını çizdim. Bitirdim onun uygulama projesini. Nerede? Abuja, Nijerya. Abuja, Nijerya. Abuja'da. Siz de sanki şey der gibi, Kızılay'ın orada şey çiziyorum der gibi Abuja. Hakikaten Nijerya'mızın güzide semtlerinden birisi. Nijerya'nın içinden Abuja beldesinde bir şey çiziyorum işte. Ben paketimi seçemedim aslında ama yine de arayayım dedim. Çünkü tabii çok biz... önemli değil paketim. Yani işte E-Devlet, SGK, GoTR girdikten sonra. Ben zaten yurt içi paketi. Evet, evli misiniz Kumru Hanım? Yok evli değilim. O zaman aile paketi olmaz. Çocuk paketi. Çocuk var mı? Çocuk da yok. Yok o zaman ama çocuk. İnternete ihtiyacım da yok. Yani... İnternete ihtiyacım yok. Yine bir tanesini seçin canım. Yo ben bilgisayardan mesela mayın tarlası oynuyorum. Onun için de internete gerek yokmuş araştırdım. Doğru tabii. Doğru, yani internet. O zaman evet. Başka bir sorunum yok. Yani paket falan da gerekmiyor ama illa birini her vatandaşa vereceklerse... Tabii yurt içini alabilirim. Yurt içi diyor. Geniş evet. Olanakları var. Yani tabii. Bunun içinde mesela key ödemelerine rahat rahat bakabilirsin. Çünkü ben sizin gibi çok araştırmadan hemen çocuk paketini aldım. Bir key ödememe bakamayacağım yani. Doğru. Bir de tabii şey imkanı da var yurt içi paketinde. Key ödemelerine bakma imkanınız da var. Tabii. Onu çok söylemiş miydik daha önce mi? Şeyi söyleyeceğim mesela yemek tarifi lazım olsa mesela. Hani ona nereden bakabiliyoruz? Yurt içi paketinden bakıyoruz efendim. Çünkü yöre, yani bazıları İtalyan mutfağı, Fransız saçma sapan Türk mutfağı, Türk mutfağı, içi. Evet. Mesela Maraş mutfağı, mesela Hatay mutfağı. Hatay mutfağı. Zaten bir hepsini kapsıyor. Dipsiz kuyu ya yani tabii. Türk yemekleri tabii. Ne gerek var? Sanki Türk özgü yemek ben tabii bilmiyorum ama olur da bir gün ihtiyacım olursa onu nasıl çözeceğim? Ona uçakla gideceksiniz, Kıbrıs'ta gireceksiniz internete. Alacaksınız ya da bir komşunuz falan varsa ondan soracaksınız. Tamam. İnternetle alakası yok bu söylediğim şey. Tamam, çok yani. Güzel. Çok teşekkürler Kumru Hanım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ne kadar güzel ya bak. Gördüğünüz gibi. Herkes biliyor neyi seçeceğini abi. Özgür ya. Yani hiç öyle gözünüzde tabii bu bakış açısıyla ilgili bir şey. Sen her şeyi kötü taraftan bakarsan internetimizin evet. Özgürlüğü evet. Gidiyor. Saçmalama. Hayır, filtreler geliyor. Yani zenginleşecek yani. Tabii kalite geliyor. Kalite geliyor. Yani bir oda düşünün yığın yığın eşyalar duruyor ama ne yapıyorsun? Kışlıkları bir tarafa ayırıyorsun, yazlıkları bir tarafa, baharlıkları, sonbaharlıkları hepsini ne yaptın? Sınıflandırdın. Bu arada sabaha karşı gelişen bir haberde Ekşi Sözlüğün Ekşi Sözlüğü kapatma yazısının lütfen sitenizi kapatın bu sunucuyu kaldırın ortadan yazısının geldiğidir. Onu da bir bahsetmiş olalım bu. Günaydın efendim. Arada. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahar ben. Bahar Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ofisteyim. Ofistesiniz. Ne ama sizinle konuşmak için dışarı çıktım. Patronunuz kızıyor mu bizimle konuşmanız? Evet. Bilmem de yani. Ofiste gürültü olur. İnternet var mı ofiste? Ha yok, bizim internet bilgisayarımız var. Biz salonda sanayide çalıştığımız için. Ha. Zaten ayrı... kapalı. Zaten alışıksınız bu tür şeylere. Aynen öyle. Benim internetim şu an evde de kapalı. Hani şu an her şey bana yasaklanmış durumda gibi. Vallahi zaten. Siz bir adım öndesiniz. Yani yasak diye değil de düzenlisiniz yani. Öyle düşünüyorum. Evet. Savunma yani... sanayi zaten hep bizden bir adım ileride olmak durumunda. İşte orada görüyoruz bağırılığını. Bravo size. Peki hangi paketi tercih ediyorsunuz bağırılığını? Ben sizden paketler hakkında bilgi almak istiyorum. Tabii hay. Benim internetim yok ya. Siz bana bilgi verin. Biraz ben seçeyim. Tanıyabilir miyiz evet, sizi biraz? Evet, sizi biraz tanıyalım. Evli bekar. Ha bekarım ama şu an aşk arkadaşım askerde gelecek. Az kaldı. Asker paketi diye acaba bir memur paketi. Bir dakika bakalım şimdi biraz daha şey yapacağız. İleriye yönelik düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ailenizle mi yaşıyorsunuz Bahar Hanım? Yok tek başıma yaşıyorum. Tek başına ama işte ileride asker şey olabilir. Çocuk gelip gidiyor mu evinize? Arkadaşlarınızın çocuğu olabilir. Yeğen, komşu yeğen. Olabilir. Yeğen olabilir. Yani çok nadir. Gelmiyor. Özel zevkleriniz nelerdir Bahar Hanım? Nelerden hoşlanırsınız? Ne anlamda? Yemek yapmaktan hoşlanır mısınız mesela? Evet, yemek yapmayı seviyorum. Yemek. Ne tip yemekler yapıyorsunuz? Türk yemekleri mi, yurt dışından yemekler mi? Ben aramıştım mantı açan. Mantı. Ben, hani, ama bak mantı tam çocuk damak tadına uygun bir yemek ya. Evet. Az evet. Sarımsaklı olursa. Bence çocuk paketi. Çünkü bence madem, teşvik de etmiş oluruz evlilik zaten. Evlilik yolunda beyefendi askerden döndüğü zaman artık... Evet. Bahar Hanım'ın bak ben çocuk paketine de geçtim. İleriye yönelik düşünüyorum. Sen de kararını çabuk ver deme bence şansı var. Bence beyefendinin askerden elinde çocuk paketiyle gelmesi de evlilik en şık hareketler. Yani çok hoş olabilir. Bence İçiniz rahat mı Bahar Hanım? Yani çocuk paketi konusunda. Biz razı mısınız? Ya ben razıyım ya. Siz ne razı mısınız? Bir daha sormak istiyorum. Razı mısınız? Üç defa soracağız. Kabul ediyorum. Kabul ediyorsunuz. Tamam o zaman. Çok teşekkürler. Çocuk paketi yazar mısınız bana? Yazıldı efendim. Size çocuk paketi yazıldı efendim. Ama en çocuk paketi olsun. En cicili bicili çocuk tabii, paketi. Tabii tabii öyle. Siz öyle renkli bir kişiliğiniz var değil mi? Evet. Pembeler, evet, fuşyalar aynen. Falanlar filanlar. Bugün de mesela şeker gibiydin diye hani hemen iltifat aldım. Şeker. Savunma sanayinde bu tür iltifatlar var mı? Oo. Bahar Hanım. Tabii ki. O zaman bu çocuk paketini şöyle biz bir altına bir cümle daha yazalım. İçindeki çocuğu öldürmeyenler için. Ha evet olabilir. Evet aynen. Peki çok teşekkürler efendim. Onu görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bay bayın. Hayırlı olsun. Evet sevgili dinleyiciler reklam dinleyeceğiz ama bu arada bir şeyi de düşündüm. Yani internetin bizim bugüne kadar en büyük derdiniz neydi? İnternetin sonsuz bir şey olmasıydı. Evet. Birinin senin adına onu önceden gezip. Diye şey gibi düşün ya bir turist rehberi gibi. Evet. Ya oraları orada bir şey yok. Orada zararlı içerik var. Burada şey tabii var. Tabii. Bakın key ödemeleri burada diye. Hiç yolunu kaybetmeden sana adeta bir şifre, bir harita veriyor gibi bir şey. Bunu da eleştirmek bilmiyorum artık biraz insanlığa sığmaz. Tutucu kafalara. Evet. Evet. Bu bir şey zihniyet ya. Olarak geri kalmış bir filtreye zihniyet. Filtreye karşı çıkmak istemezük. Yani biz adamlar tamam, size olayım. Filtre sakin istemezük. Olayım. Filtre istemezük. Sakin olayım. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar. Her şeyin öncüsü olan Modern Sabahlar. Bir konuda daha bir deney yaptı stüdyomuzda. Az önce Oktay Demirci'nin alnına vatandaşlık numarasını yazdık ve bütün işlemleri kolaylaştı. Vallahi bu kadar kolaylaşmamıştı hayatım ya. Onun bir de barkod tipi bir şeyle okunduğunu düşün. Ne kadar hızlı olacağını ondan sonra hayal et. Bir sırıtıyor mu alnımda o etiket? Hiç, Oktay hiç sırıtmıyor. Ben onun bir de etrafına fondötenle, tenine uygun bir fondötenle. Evet bu etiket beyaz ya. Bunun sarısını tabii, bulabilirsek. Sonuçta prototip diye düşün. Evet, çünkü sen sarı benizlisin ya. O yüzden sarısını bulmamız lazım. Hemen eğileceğim, okutacağım. Evet. Çok güzel ya. Ten rengi, evi, ten. Evde neye ihtiyaç olduğunu da hiç düşünmeden alabileceğim. Rahatlıkla, rahatlıkla. Bir dinleyicimizi daha alalım. Bir dinleyicimizi daha alalım. Ondan sonra da dağıtımı yapacağım ben. Bağlanırsa alırız. Bağlanırsa alırız. Ha bağlanmazsa keyfi bilir. Ondan sonra yarın öbür gün ben hayır, hangi pakete bağlanacağım? Sessiz durduk. Fahir Öncü'nün kaşlarına bakıldı stüdyoda. Evet. Şuradan böyle buradan ağır ağır şeyler geliyor. Evet buradan telefonlar numaraları var bizde. Telefon numaraları var artık yeni şeyle artık telefona bağlanmaktansa bir takım telefon numaralarına bakarak oradan yorumlar. Mesela 9 var mı gelen numaranın içinde? 9 Vallahi var. Var. 9 çünkü zaten telefon numarasında 9 sempatikliğin göstergesi. Hoş bir sohbet etmiş sağsın herkes. Günaydın efendim. Düdüklesi. Bir de dinleyicilerimiz, sonuna geldiğimiz dinleyicilerimizden rica edeyim. Telefon numaralarıyla birlikte kimlik numaraları bırakabilirlerse. Evet. Onları çünkü genel bir araştırmalarımızı da yapacağız. Bu mesela çünkü hangi pakete uygun olduğu anlaşılmıyor. Kafasına göre insanları bağlıyorsunuz yayına gibi bir şeye karşı da biz kendimizi güvenceye almışız. Biz de filtrelemeden geçiriyoruz. Tabii ki. Filtresiz. Çok özür dilerim de yani. Filtresiz bir program. Düşünmek zaten çağın gerisinde bir program olacak. Evet. Biz de her zaman biraz önünde olmaya çalışıyoruz. Ne yaptık biz insanları obeziteye karşı uyardık yıllarca. Bilgisayar başından kalkan insanlar sıkı olacaklar. Evet, o da var. Aslında bir sürü bilgisayar başında yemekler işte. Oturuyorlar, kahve, fast foodlar falan filan. Sigara içiyorlar, cips. Kahve içiyorlar, cips yiyorlar. Yani. Ama bu adam kalktığı zaman bilgisayarın başından ne olacak? Koşacak, atlayacak, zıplayacak ve güreş. Neşveyle güreşecek. Şimdi bilgisayara bir girecek, baktı. Filtre. Onun neşvesiyle güreş. Güreştikten sonra da ne olacak? Güreşen insan sıkı. Sıkı olacak. Sıkı. O zaman talihlilerimize açıklayalım yavaş yavaş. Tabii zaten ki. İki dinleyicimizle konuştuk. İkisi de bence birbirinden talihli. Çünkü biri yurt içi paketini aldı. Biri de çocuk filtresini aldı. Ve güle güle kullansınlar diyoruz. Diyoruz. 22 Ağustos'tan sonra Kumru Hanım ve Bahar Hanım. Ne veriyoruz? Kumru Hanım ve Bahar Hanım'a Beyaz Yalanlara özel gösterimine, Radyo Tünün özel gösterimine. İkisine de verelim mi? İkisine de verelim. Tamam. İkisine de verelim. Neşve paketimiz de yanımıza kar kalsın. Neşve paketimizi de birine daha verelim. Evet. Onu da şeye verelim. Kumru Hanım'a ilk Kumru Hanım'a verelim. İlk aradığı için tamam. Kumru Hanım'a verelim. Kumru Hanım günün karlısı çıktı hakikaten. O Neşve'den zaman ne yapacağını şaşıracak. Evet. Bahar Hanım'a da şey verelim. Bir de bu akşamki gösterine özel davet. Özel gösterime de özel davetiye verelim. Artık evet. Elimizde avucumuzda ne varsa vakitsizlik yüzünden her şeyi o iki dinleyicimize verdik. Yeter ki. Onlar sembolik zaten. Yani onlar arkalarındaki milyonları temsil ediyorlar. Doğru. Ne kadar güzel dedin Fahir. Hakikaten çok güzeldi. Birazdan başlayacak programı da tanıtmış olduk sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında güzel pırıl pırıl umduğumuz bir perşembe sabahında sizlerle birlikte olacağız. Veda şarkımız Peter Frampton, Baby I Love Your Way radyonuzda. Radyo OTTÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar ve bu şarkılara dair bilgiler. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Ünlüler dünyasından taze dedikodular. Kısacası müziğin en genç hali. En genç hali. Radyo TÜ'de günün en genç dakikaları. Genç Melodi. Genç Melodi, pazartesi perşembe arası 17'de Radyo TÜ'de. Genç Melodi. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.